أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وخير الحاكمين دي زنا دعوت دي منكرين وتجسو جو كيف انا اسمانونو زمکه کې ګڼ دلایل شته دا الله په وحدانیت دی اول انکار کوي او تکذیب کوي بیا به تخویف ورکی دنیوي فهل ينتظرون به صحه خدای نور ستو قل یا ایها الناس عام اعلان دی خلقو ته بیان دی د نبی علیہ السلام د پاره د رد د شرک العبادت د رد د شرک الدعاء رد د شرک العبادت د ابتدارو کې قل یا ایها الناس اور ستو برد د شرک الدعاء کې ولا تدعو ابي اور صورت د شرک تصرفهم دینم سس ک الله به ذره اخر کې بیا قل یا ایها الناس قد جاءكم الحق ترغیب د توحید او قران کریم ته او بیا پر کول اخیری آیات چې ده د مکه باندې عطف ده مقصد په کې تسلی ده او تشجیع د نبی علیہ السلام ته او تبع ما یوحى الیک قل وایا دیتا انظروا کتنو کې وګوره په نظر د عبرت ما ذا فی السماوات والارض چ څنګه دلیلونه دي د توحید پر او ختم اسمانونو کې عظمت کې دلایل ته وګورئ که الله سوچ ماده پتا کې پیدا کړی دا فکر در کړی دی عقل در کړی دی لکه سوچ وکړه اسمانونو کې او پزمکا کې با ګڼ دلایل دا الله د قدرت او د وحدانیت تعالی مخې لرا شي کړه دا حقیقت دی نباتاتو ته وګوره جماداتو ته وګوره او بیا په نباتاتو جماداتو کې مختلف انواع او اقسام او دغه خاصیاتو ته وګوره نو هر پانه بتا ته دا چغه وی چې ګوره الله یو دی هر ورقه دفتر است معرفت کردګار وما تغن الايات والنذر او فیدن ورکی دلائل او ير ورکونکی عن قوم لا يؤمنون هغه قوم ته چې ایمان نه راوړي الله چې فیصله د چا بارکه دا کړی چې بې ایمانه بځی کنه هغه ته نه دلائل فیدا ورکی بیا او نه بیان کوونکی آیات دلائل نذر جمره د نذیر بیان کوونکی ته وي مبین تا نو استفیف ورگئی چه فعل ينتظرون نو انتظار نکی دا خلق الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم مگر پشانت دا عذابونو یا پشانت دا واقعاتو دا آغا کسانو چه تیر شوی دی مخی دا دینا دی جور دا آغا خلقو پشانت پا انتظار دی چه دلائلو تا نبوری او دا غینا سا عبرت ناخلی او دین تا نرازی دکا مخی رغمائی مازا فی السماوات مراد دلائل دی او دا تفسیر غریب القرآن کې ابن قتیبه هم کړو ابن جریر الطبری هم کړو چې انظروا ایها القوم ماذا فی السماوات من الآیات الدالة علی حقیقة ما ادعوكم الیه من توحید الله من شمسها وقمرها واختلاف لیلها ونهارها ونزول الغیث بارزاق العباد دا څه تلې ورپسې وګوره کنه اسمانونو کې ډېر دلایل دي د الله د وحدانیت مرداس کومې د اختلاف دروازې د شپې دي بارانونو راورېدل دي او پاګې د بندګانو رزقونه راخېږي راټوکیږي د زمکې نه زمکې کې داوی جبال دي دارنګې آبادې دي عمارات دي ایک روزې دي چې الله یې خېږي داګې د باشندګانو د پاره قسم قسم عجایب دي نو کړه دې نه عبرت نه اخلې نو جوړ دې په انتظار یې چې عذاب راشي فهل ينتظرون انتظار نکی دا خلق الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم مگر پشان ته د عذابونو دا کسانو چې تیر شوی دی مخکې د دینه ځکه تکذیب کوي نو قل تو ته وایا فانتظروا انتظار کوی انی معکم من المنتظرین یقینا زم تاسو سره د انتظار کوونکو نه ما لیک انتظار کوونو بیان واخله دی اوسې کمانه او کنه مانه نو ثم ننجی رسولنا ثم من بیا دام وره اتب د پاغه خلو من قبل هم باندې کنه ثم د تعقیب ذکری وي دل دی ثم بیا دام وره ننجی رسولنا چې بچکړی دی مونږ رسولان خپل والذین آمنوا او کسان چې ایمان راوړیو ایمان والا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین دغه سی لازم دی په مونږ باندې چې بچکو به ایمان والا مانا وګورا ومخ کې خلق او عذابونه راغلي دي انبیا او هغه ته بیان کړل دي د انبیا او ملګرو د انبیا او متبعين هم هغه ته خبره کړل لیکن چې هغه نه د منل په هغه عذاب راغی او دا خبره اوره چې په هر دور کې الله او موږ رسولانو دا هغه ملګری بچ کړی ایمان والے مې بچ کړی دي ښا لیکن تنبیدا ابو سعود په تفسیر کې شال ان مدار النجات هو الايمان دارو مدار د نجات ګورې ایمان دی په ایمان بخلاصي کې په بل څه نه خلاصيږي ښا نقل وصوی کلا و بیانو کا ایدی اخیری رکو کے بیان دا محمد رسول اللہ را نقلبی پرد دا اشراکو کی قلو آئے و تی آئیو الناس و خلقو ان کنتم فی شک من دینی کہے تاسو پا شکی زماد دیننا زماد دین بارک استاسو شکی چھر دا سی دین دے یادی سخبر رکی دا سمق صد دے نظر دا بیان کوم شک لرے گئے فازیل شک کا بحاظ البیان دا بیان کوم شک گلنو باسے چه فلا عابدو اللذین تابدون من دون اللہ نو بندگی رکوم داغ کسانو چه تاسی بندگی کوئے ویدہ اللہ نا دائیو خبر اوی یادو ساتے چه زمان نشن دالے چه دا اللہ نا سوا دا بل بندگی نکوم نبدنیو نمالی او نقولی اس قسم بندگی سوا دا اللہ نا دا بل نکوم لا عابدو اللذین تابدون من دون اللہ بندگی نہ کوم دا کسانو چې تاسو بندگی کوي به دا الله نه ولکن اعبد الله الذي لیکن بندگی کوم دا الله هغه ذات یا توفاکم چې مرګ راولي په تاسو کوم ذات چې په تاسو مرګ راولي تاسو روح دا قبضه کړي نظر دا بندگی کوم او امرتو ما ته دا حکم شوه دی ان اكون من المؤمنین چې شم دې زو د ډلې د ایمانوالونه دا الله تر طرف نه حکم داري چې د ایمانواله ډلې سره به یو ځای مؤمنانو ډله کې دی ته او دا حکم را حضرات چې وان اقیم وجهک او دا چې ځان برابر کا لدین دین تا حنیفن په داسې حال کې چې لګې په توحید باندې دا حال لري وجهینا یا حال لري دیننا په داسې حال کې چې توحید وال دین دی او مخ دین دی یو مخ دین دی کلک دین دی هغه ته ځان برابر کا مخ برابر کا ذکر دو جز و مراد تی کلی برابر کا خپل مخ معنی برابر کا خپل ځان او مقصد ته کیسی بندگی خالص کا الله اعلی اخلاص د بندگی مقصدی بده کی اولا تکونن من المشرکین او دا چې چرې کې مکیګه د ډلې د مشرکانو نه هرگز د مشرکانو د ډلې نه شي دانو نه تاکید سره خله تاکید راولي کلام کې مطلب دا چې ما ته خدا الله دا حکم دی چې یو الله په یو الله بندگی دي کوم او د مشرکانو د ډلې نه چې ته بنې ما هغه سره شماره کوم نه ای پڑھ لگی کی انم پاسمم نا دا حکم دی رات اولا تدعو من دون اللہ او دا چھت مرا پلا بید اللہ نا ما حق سوک لا ینفعوکا چی فیدر نشی در کول تا تا کتو تا چغی وئے ولا یضر رک او نسا نقصان در کولی شی تا تا تکر در رسولی شی تا تا کتو تا فریاد نکے او شرک فی دعا پاسل کی او قسم دی دا شرک فی العبادت نا لیکن چونکه دا قسم ډیر زیات ورته وجه نه شرک په عبادت باندې چرته کو نه دی مستقل روړو او په ډیرو ځینو کې هم الله جل شانو دغه شان په شرک دعا رات کوي ځکه دنیا کې دا شرک ډیر دی غیر الله ته چې غوازونه چې فلانی را ورسېګا را رسېګا لوی ځوانه د بغداد شي ویرانه او بهاول حق بیړه دک او سو پارته والوي بغیر دابه بلا او استاد کشتی مدد کو یا معین الدین چشتی څوک چاته چې غوي څوک چاته او دا شرک دنیا کې ډیرو دا غوځره چې شرک په عبادت پسې سمدستي شرک په دعا د غیرت کوي ته ولا ته دا څه ونه کیږي او مرا بلا پخپلو حاجتونو کې من دون الله بيد الله نا ما هغه سوکو لا ينفعو کا چې فائدہ نشي درکوي تا ولا يضر نو څه ټکراو نقصان درکول شي تا دا اغا انسان دی او کام حیوان دی اغا لوکی مخلوق دی او کغت مخلوق دی اغا انسان دی او ک پیری دی او ک فرشتہ دا اغا حیوانات دی او ک نباتات دی او ک جمادات دی دا ما لفظ دور عام دی هر څه شامل دی اغا ونا دا او ک گټا دا او ک لوټا دا ما لا ان فاو ک ولا یضر عمل نه ک ژوند دی نو فاین فعلتا نو کتا دا کار وکو فینک اذا من الظالمین یقینا تبی په دغه وخت کې د پخو ظالمانو نه ظالم به پوخ ظالم به کشف دیو کو ظالم چاته وي یذ او شی ابي غیر موزعي چې شی په داسې ځای کې کېږي چې دا غیر ځای نه کوي زاد المصير ابن جوزي رحم الله وي نو یو سره چې شرک کوي نو معنا غیر الله بندگی کوي کنه دا بندگی خدا الله په کار وا دا بل ځای کې کې خدا لکه ته ظالم وي ظاهر دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه نه کړی او مقصد به اورول لنور ته غوري چې او مشرکيات ساته غوري کدا الله سره دی بل څوک ټاکو چې دا هم پیدا ور کول شي یا سره نقصان ور کول شي او تل لګي او داغو در لزان د سه مرز یا ژوند دی یا داغو درگاه پارک ګلاب باندې ویل دی د دې لپاره چې د به کامیابی کوم مال او پیدا را کوي یا به مال سره غلي کنوان برا کوي رزق برا کوي بچی برا کوي اولاد برا کوي نو لوی ظالم دی ګور فینک اذم من الظالمین او ایم سسک الله بذر دې د نصرت د شرک تصرف چې څنګه لایق د بلنې پر سوق نشتا مزګه مخلوق اختیارمند د فائدې او د ضرر دی نه کنه نو چې نه دی نو ځکه لایق د بلنې پر سوق نشته دا ارستو گویا کې علت د مخکې د پاره دا وجه ذکر کیږي د مخکې د پاره چې بل تولې چغه موا بل ته ځکه چغه موا چې اختیارمند د فائدې او د نقصان نه دی کنه اختیارمند د فائدې او د نقصان خو الله دی و ان یمسسک الله بذر او قدر رسول الله تاسو ته تکلیف او ټکر او مصیبت فلا کاشف له الا هو نشته لري کوون کې دا غیب بل څوک به داغه بل څوک شته نو څنګه ستانه لري او این یرید ک بخیر او که اراده وکي هغه ستا د خیر او د فائدې فلا راد لفضل نشته څوک واپس کوون کې فضل دا غلا کالا غواړي چې تاسو ته ټکر او نقصان در کوي دا غی لرکون کې به دا الله نه بل څوک نشته بل څوک نشي د پکولې ستانه د پکې ستانه ټیل وی چې پتاران نشي او که الله تا ته سو خیر رسول غواړي نو کدا ټول دنیا راځه مشي واپس کولې نشي او حدیث کې تشریح وا عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی زخپل د ترزوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یادې یو غاړه د ترزوی هم دی نبی علیہ السلام او بلې غاړه ته بن ماسیم واده ده میمونه رضی الله عنها نو هغه کور کې بولی هغه ماسی وا دې لګیو نبی علیہ السلام په شاده پس ورلې ناشته هغه ته خبره کوي ځکه د ماشومان ذهن به د ابتدا نه سمې د چا اول نه سم شي بیا وجه ته نه کوي وته یا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك او بچیا دا الله د حقوق او دا غد احکام او حفاظت کوون الله بستا حفاظت کوي او احفظ الله دا الله د احکام او حفاظت وکړه تجده تجاهك مخه ته بدغه فائدہ عمومي او ویوالم ان اذا سال تفصل الله واذا استعان تفصل بالله کله چې سوال کړه الله نه کوا امداد چې غواړي الله نه غواړه او ویوالم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك په پدیم ځان پوهه بچیا کدا ټول مخلوق راځم شي چې تاسو فائدہ درکول غواړي نه چرېم تاسو فائدہ نشي درکول مګر هغه چې الله ستاسو لپاره لیکلی هغه ودی او اینه چې تمعو علی ان یضرک بشیء لن یضرک الا بشیء قد كتبه الله علیک کدا ټول راجم شي تاسو ته نقصان در رسول غوړي شر تاسو نقصان نشي در رسول مگر هغه چې الله تعالی کوي وکلا یصيبنا الا ما كتب الله لنا رفعت الاقلام وجفت الصحف قلمونه پورته شيری او صحیفه و چې شوی زکه تقدیر د دې مخلوق د پیدایش نه او یا زره کاله مخکې لیکل شوی ها کتاب مبین کې لوح محفوظ کی. کسلی کلی شوی دی آغا نا خواکی دی خواکی دی من قسمت وایو تقدیر و تو وایو تقدیر بیانه بد دیگی خواه آن چاچه لکلی دی ناغی بدلولی شید آغی اختیار کلی خوچه سنگه لکلی دی نو لا تبدیل لکلمات اللہ دا یاد ساتا دا محمد رسول اللہ سلم آغا تر دی آیت تشریح کی کنا دی آیت که خون نا مقصد دی چکا اللہ تا تا سا تکر در کئی و دا خلق ہوئی چی دا بننا لا نقصان برتا نرسی ناغا آغی نشی دفع کولی اللہ دا دفع کئی لرکی دی او که الله سخیرو اراده وکړي د سخیرو فائدې ستا په حق کې نو دا مخلوق کراځي مو هیڅ هغه بندي بندولې نشي یصیب به من یشاء من عباده رسی الله دا خیر او شر چاته چې غواړي د بندگانو خپلونه به کې هی ضمیر چې هغه خیر تر اجیره ځکه دا قریب دی اچای په تعویل د کل واحد سره دواړو تر اجیره دام نه معنی که خیر دی او که شر دی دا هغه د طرف نه دی او څنګه چې غواړي په کومه طریقه غواړي او چاته چې غواړي نور کوي ځکه مونږ وایو په خپل ایمانیاتو کې چې والقدر خیره و شره من الله تعالی تقدیر او قسمت او اندازه که د خیر دو که د شر د الله له طرف نه ده د بل چې اختیار کې نه ده نو یصیب به من یشاء من عبادی وهو الغفور الرحیم او هغه دې ډیر بخنه کوونکی مهربان دې کی اشاره وا چې کوم کسان د الله بندگان دي دا یې نو څو کا پوک شوی دا ګناهونه دي شوی دي غلطۍ دي شوی دي الله ډیر بخنه کوونکی دی مهربان دی کله چې توبه واسي الله ته وګرځي غته نو سخر کې ترغیب دی توحید ته او قران ته چ قولوا يا وتا يا ايها الناس وخلقوا قد جاءكم الحق من ربكم يقينا راغله تاسو ته حق تاسو در رب طرفنا حق شي دي ابو سعود خپل تفسير کوي وهو القران العظيم المشتمل على محاسن الاحكام التي من جملتها ما مر انفا من اصول الدين دا قران عظيم دي چې مشتمل دي پاغه خيسته خيسته حكمونو چدا غینه باز هغه چې واستیر شو واستیر شو دي صورت کې کنه دا خاصه اصول لبګه دته حق وې زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله وې حق قران ته مو یو حق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دی دیو جنا مظهری او بل او بل تقریبا ټول هم دغه یو تفسیر کوي چې حق قران نه حق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او خلقو حق راغله دی قران راغله دی حق راغله دی محمد رسول الله او داغه سنت دی نبی له سلام په نشته غو سنت شته کنه دا حق دی ښا دینه دا پتو لګی دا چې قران حق دی سنت حق دی او د قران او سنت نه علاوه دار چا راي دي دار چا غف شي دار چا وینا چی خو چې دا غي خلاف دا غي هیڅ په بار نشته هغه حق نه دی بیا هغه باطل لګه یا اكم الحق من ربكم فمن اهتدى نسوک چې روان شو په دې حق فانما يهتدي لنفسه یقینا روان دی د پاره د فائدې خپلې که اوسړی په دنیا کې په حق روان دی نو چا سره خنه دي کړي ځان سره خو وکړه د خپلې فائدې لپاره روان دی فإنما يهتدي لنفسه او من ضل او څوک چې واوري دو د دې حق نه چې قران دی یا پیغمبر دی نو فإنما يضل یقینا دی واوري دو یا دی اوړي عليه او تاوان او بوج به بدري او بل چا نشته که اوسړی حق تر راضي فائدې خپل که حق بریدي نقصان په دب بل چاشتنه یضل عليه من انما يكون وبال ضلاله على نفسه ذات ابن جوزي على ده اضرار ده فرار دي دا بوج په دده دا وبال په دده دا پیټه په دده دا تاوان ده دده سزا په دده او ما انا عليكم بوكيل او نیم زه په تاسو سزیموار خو نه بیان کوم کې ما انور استاد دې ایمانونو دې سزیموار نه مچ خامخا به الله زمان را تاسو کې چې دی ولې نو مسلمان شوه دا غلطه خبره ده چې الله به زمونږ نه تاسو کې چې دا کافر ولې نو مسلمان شوه تاسو اوس کې کوم دعوت ته تباغ دعوت چلے دعوت چلوا دا الله در رضا ده پاره باقی کاغر عزیز اسلام ترا دې شو قران دې زلزل بران شي وما انا علیکم بوکیل محمد رسول الله وکیل نو هغه دې موار نو بر سو کوي نا اخر کې اوس مخکې باندې اتفقی او تفصیلی ور بي نبی عليه السلام دا او په بادره سره ولا سوالو هرڅه تا کار دا دی چې د وحي تابعداری بګي وتبع ما یوحا الیک او همیشه تابعداری کو دا غي چې وحي کی دي شي تا ته ور صورت ختمي په دې ټکی چې خبره بس یادو ساته چې د وحي تابعدار اوسنو کامیاب دی نو محمد رسول الله ته چې دا حکم دی خدا ما ته دا یو د وحي تابعدارو وحي قرات نه پاغه باندې که وحي جلید او که خفیده که قران دی او که سنت دی لیکن ما ته ته وی چې که دنیا کې کامیابی غواړي نو همیشه تابعداری کوي دا غي چې وحي کی دي شي وتتبع عدل ته دا امر غنه دی چې لکه څنګه اصولیان وی چې لا اختز تکرار ولا احتمله بلکې دا امر د دوام دی معنی همیشه تابعدار اوسه دا غي چې وحي کی دي شي تا ته واصبر او صبر کوا ولي د کلو لار دا ګران لار دا کله چې د قران اتباع کې کله چې د سنت اتباع کې په خلکو باندې بتبد لګي خلک بتا په ځی خبرې کې کی دي چې تا سره غم خادي پری دي کی دي چې تا ته اعلان وکړي چې موږ تا سره بایکاټ دے نو صبر وکینو او صبر ټول اقسام ته دا شامل شو صبر کوا دا الله په احکام باندې معنا فرایض تر سره کوا صبر کوا معنا د ګناهونو خوا لمزا داغه نه ځان بند کا او داغه نه ځان بچ کا او صبر کوا په مصائب باندې صبر علی الطاعه صبر عن المعصيه صبر علی المصيبه دې ټول ته شامل شخه حتا يحكم الله تر دې چې فیصله وکي الله یو ټیم را روان دي کنه الله به فیصله کوي دنیا کې به دا فیصله وکي چې ستا خبره به پاغي باندې غالب کی او آخرت کې به دا فیصله وکي چې تا به کامیاب کی خازن کې دا تفسیر لیکو چې حتا يحكم الله معنا ينصرک علیهم بظهار دینک تر دې چې الله به دا غالب کی ستا خبره به هر ځای خوره شي هر چا وخت به ورزي هر څوک به پوه شي که مخالفین ډیری نو ملګری به هم ډېر پیدا شي حتا يحكم الله دا فیصله به الله کوي خدا ستا بیان به وي هغه به جاري تر مرګه پورې تر څو چې په تا کې ساه شته حتا يحكم الله یا تر دې چې فیصله به وکړي الله په قیامت کې کنه او هغه بیا عملي فیصله ده او هو خیر الحاکمین او هغه دې بهتر د فیصله کوونکو نه بهتر فیصله کوونکی خو هغه دی پوره صورت خلاص شو او اخر کې نبی علیہ السلام ته وي وتبه ابو سعود خپل تفسیر کوي چې وتبه معنا اعتقادا وعملا وتبلیغا وتبه معنا تابعداري صدا عقیده با په وحی ساتي یو عمل با په وحی کې دوا خلق د رسول دی وحی کې دری د درې کار وښتا عقیده به هم پدی عمل به هم پدی کې رسول به هم ددی کې تبلیغ به هم ددی ځکه هغه اعتقادا وعملا وتبلیغا او دا ما ته تاسو کې سبق دی کنه چې محمد رسول الله ته وی او ما ته یادی چې غریات ساته تر مرګه پوره بستا سودا کاری چې عقیده به په قران او سنتي عمل به د قران او سنت موافقي او بل ته چې رسینو کسی باندې کې کټاری باندې کې او دارنګي شیرونه باندې وای بلکې د الله کتاب د الله دین پر اساس د محمد رسول الله سنت پر اساس ټول ژوندګي کې به کار ستای دی دې سورته کې سورې یونس کې ګڼ امتیازات د مشرکانو خاص عقیده شیخی بوی پیدا مونږه چې بندگی کې د الله دربار کې به زمون سپارش کی حوالای شفاعه نه اند الله پاګه باندې رد وکنه دارنګي دلایل عقلیه او سره د تفریعات نه په دې صورت کې ګن دلایل وکي دارنګي ذکر وکي د توبې د قوم د یونس علی السلام دارنګي اخر کې بیان د نبی علی السلام تاسو اول د پرد د ټولو اشراکو د ټولو شرکونو رد نبی علی السلام کړل کنه او الله د طرف نه او ته ویل شي چې خلق ته وایا قل یا ایها الناس دا بیان په اخر د صورت کې ذکر کو د امتیازات ولې قل وایا وتا انظروا غری بنظر د عبرت ما ذا فی السماوات والارض چې څنګه دلیلونه د توحید دی پاسمانونو عظمګه کې و ما تغن الایات والنظر او فیدن ور کی دلائل او ير ور کوونکی ان قوم لا یؤمنون غ قوم د ایمان نروړي په حال ينتظرون نو انتظار نه کوي داخله الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم مگر پشان تا دو واقعات دا کسانو چې تیر شوی دي مکه د دینه قل وای ورتا فانتظرون انتظار کوي اني معكم من المنتظرين یقینا زم تا سره د انتظار کوونکو نه يم ثم ننجي رسلنا بیا دا مور چې بچکړي دي مونږ رسولان خپل والذین امنوا ایمان والا کذالک دغشان حقا علینا ننجي المؤمنین لازم ده په مونږ چې بچو به ایمان والا قل وای ورته یا ایها الناس او خلقو ان کنتم فی شک من دینی کای تاسو په شک کې زما د دین فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله نو بندگی نه کوم دا کسانو چې تاسو بندگی کوي بيد الله نه ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم لیکن بندگی کوم دا الله هغه ذات چې مرګ را ولی پتا سو او مر تو حکم شوه دې ماتا ان اكون من المؤمنين دا چې شم دې زه د دلیل ایمان والونه وان اقم وجهك او دا چې برابر کزان خپل لدین دین تا حنیفن په داسې حال کې چې کله کې په توحید باندې یا حنیفن په داسې حال کې چې توحید والدین دې ولا تكونن من المشركين او چرې مکیګه د دلیل د مشرکانو نه ولا تدعو من دون الله اور امدد شمو آیا بيد الله نه یا امر بل په خپل حاجتونو کې بيد الله نه ما لا ينفع هغه چې سفید نشي در کوله تا تا ولا يضر کون سو نقصان کولی شي تا څه ضرر در کولی شي تا فین فعلت نو کدا چې دی وکړل فین نک یلم من الظالمین یقینا تب په دغه وخت کې ته ظالمانو نه وي و یمسسک الله بذر او قدر رسی الله تعالی سره ټکرا سره تکلیف او حادثه ته ضرر فلا کاشف له الا هو نشتلر کوونکی دا غي به داغ و یریت ک بخیر او کا اراده کی هغه د خیر ستا د فیدی ستا فلا راد دل فضله نونیشت سوک واپس کون کے فضل داغلا یسیبو بیهی من یشا رسی اللہ دا چاہتا چو غالین عبادی دا بندگان اقبلنا وهو الغفور الرحیم اوغد بیر بخنک ان کے مہربان قلو آئیو تیا ایوہ الناسو و خلقو قد جاءکم الحق من ربکم یقینا راغل لے تاسو کا حق دا طرفا دا ربستا سنا حق قرآن کریم دے یا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فمانے احتدا نسوک چی ہدایت یو کو هدایت پس روان شو حق پس روان شو یا هدایت و قبول کو د حق یو شه دي چا چې هدایت قبول کو د حق یا چا چې هدایت واغست دي فینما یهدی لنفسه یقینا هدایت تخلیو فایده ځان لدا یا داسو یا با محاوره چې فمانی تدانو سوچ روان شو په دې حق پسې فینما یهدی لنفسه یقینا دې روان دې په حق پسې د پاره د پېدی د خپل ځان ومن ضل او سوق چې وړي د حقنا فإنما يضل يقينا دي اوري عليه او ضرر پد باندې دي وباله پد دي بوج پد دي سزا پد ده وما انا عليكم بوكيل او نیم زه په تاسو باندې ذمہار وثبه او هميشه تابعداري کوا ما يوحى اليك دا چې وحي کی دي شي تا تصبر او صبر کوا حتى يحكم الله تردیچ فیصلہ بھوکی اللہ وہو خیر الحاکمین اور اگر بہتر دے فیصلی کو ان کو نہ دے اور اگر بہتر فیصلہ کو ان کے دے